نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. با أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالي شان تاريخ بين يده دا عمر رجعانو پس زمانه کی الله تعالی دا خپل دین ډیر غالبه کړی دی، دا دې خلکو د اخلاص او د مجاهدو په وجه باندې چې د الله دین ته ځان مکمل وقف کړی، الله دا دین غالبه کړی دی. او زموږ لپاره هغه یو رهنمایي ده او د فخر سبب هم دی چې زموږ په خپلو مشرانو باندې فخر وکړو چ الله سبحانه و تعالی داسې کمالات او ثور نصیب کړو. نو واقعا موږ دا شروع کړو وا معركه القادسيه. قادسيه ولا قضا په عراق کې د عمر رانو په مشوره باندې سات ویل شو چې دغه علاقه کې تخپل پړا واچو او په دشمن باندې حمله مکوا تر څو چې هغوی در باندې شروع نه ده کړی. نو سعد رضانو دغه ځای ته ځان ورسوه، لکه مخکې د هغې تفصیل څنهسه بیان شو. ځان سه مختلف مجاهدین واخیستل، دغه ځای ته ورسېدل القادسیه علاقې ته، او خپل فوجونه له ترتیب ورکه لکه داغه زمانه د جنگ خپل یو خاص ترتیب او هغه ترتیب مقدمه الجيش دا ټول لکر نه مخکي ځوانان پهلوانان مضبوط کسان فدایان شو ته وایي هغه مقرر کړو. د هغه مشري زهرا ابن الحويه په نوم باندې یو مجاهد و چې وروسته به د دې معرکې نه چې وروسته دویمه معرکه شوې په هغې کې به شهید شوی، دای ولا مشر مقرر که او مجاهدین کم چې ځوانان دي هغه د دسر مقرر که په مقدمه کې په مخ کې په میمنه الجيش د لخکر خیر طرف پاغي کې عبدالله ابن المعتم په نوم باندې یو مجاهد دی هغه په مقرر که په دې بل طرف میسره چې ورته وایي پاغي باندې شرحبیل ابن سمت الکندی صحابی رضی الله عنه هغه مقرر که آپا المجرده و توایی سنو بندی عاصم ابن عمر چې دا دا قعقاع ابن عمر التمیمی ورور ده هغه مقرر که چې دا تکړه پهلوان مجاهد ده. په پیدا خلکو باندې حمال ابن مالک په نوم باندې هغه مقرر که او د لخکر د پاره کاتب او لیکونکی چې د دیو احوال پوره معلومی او لیکي د هغې د پاره زیاد ابن ابي سفیان هغه مقرر کړ. او د دې لپاره داعي چې دعوت وته ورکړي سلمان فارسی هغه مقرر او شنور کسان خپل دې جيش او لخر له دا ترتیب ورک خسته عباد زګدا د سیمه معرکه د شدیده معرکه فاصله وای هغه جنگ دی چې دې کې با یاد اسلام غلبه راځي او یا به د مجوسیت باقی پاتې کی دي د وجنا کافر مډر کوشش کاو باغه طرفه جيش دې لخر د رستم داغي مشر دې لکه مخې ویلې شو نه غم داسې ترتیب ورک قلب الجيش د لخر من چې پاره کی د دیو مشران او هغه خلق چې هغه باندې خلق خپکیږي چې دا ملنه شي ایته قلب الجيش وای د لخر منز پای کې زل حاجب پنن باندې یو مجوسی دی بهمن جازوی دا غنم دی دای مقرر اتلس پلان وسره دی د دو سره او اکثر هغه قیمتي خلک چې هغه ته قیمتي وای دا خلق په دې ځای کې مقرر شو نمانه تل جهش که مما یلیل قلب و دا غیم قرار که جهلی نوز پنم منی اغم قرار شو دا غی پخواه که دا کی طرف پخواه که رانده بیا غی بلی و کس مقرار که دا غی هرمزان نم ده اتا یا او پیلانه و لوار که دا پیلان پا زمانه که ما کمویلی دیسی حیثیت دلالر که دا تیم کنو دی بل طرف که بے روزان و توائی اغی مقرر کرو دا خواہ کی حرمزان مقرر کرو اسونا مصر دی پیدا مصر ترتیبی داور کرو چا اسونا علی مخی کرلا بے پسی پیلان اغی ور پسی کرلا بے پیدا اغی ور پسی کرلا دی ترتیب سرا دا دوارو جیشین و دا دوارو لحکرون و دا یبل سر مقابلہ کرلا شده دا چې څلور ورځې په دې باندې لګېدلې دي په دې معرکه په دې جنگ باندې نو په دې ډېر وخت لګېدلې سره پنځه شپږ میاشتې به لګېدلې لکه چې اېد مدائن نه راتلل او دې د مدینې نه تلل نو په دې باندې تقریبا دونه وخت تېر شوی د سفرې نه واره تر شعبانه پورې وخت تېر شوی په دې معرکه باندې دونه وخت لګېدلې دی سیرت کې راځي کله چې دا رستم مشر شو او را روان شو نو ډېر په زړه نظر را روان ورو په الله چولې دا نبی صلی الله علیه و آله معجزه او د عمر رضی الله عنه کرامت چې رب په دشمن باندې راته د وړاندې نو مسلمانان له الله تعالی دا ورکړي چې کله صحیح مسلمانان په کافر او رب راځي نو کله به یو ځای کې پر هغه چا د مبه کول به نه کېده چې مخکې لاړ شي خپل د حکومت د بادشاہ او غیرت هم راخستې نو په دې وجه باندې را روان نه چې په لاقید چې راور شه د وای مخکې نه یو جاسوس راولې چې تلاشه او د دې مسلمان حال معلوم دی دا څه کې یو دا څنګه خلک دي دې سیرت موږ ته بیان کړ هغه هغه څنګه راغی په دې مسلمانانو کې ور داخل شو خلکو یې ځان د ښکارا کې چې دا یې نه را تختیدلې ما او زستا څنګه راغره کبعض من مد منهم په دې تر قبن غرار یو شپنی مې دلته تیر هغه به بیت پټ استو تختید وایي رستم دې تاسو وکړه چې د دې مسلمانانو څه حال لنه هغه ته بیان وکړ سیرت ولا بیان کوي چې د شی عبادتونه کوي او بندګي نه د الله کوي او د امیر تابعداري کوي او دا صفات به کی خپل به صفات ولا بیان هغه ته پوس په چې خوراک یې شي دا خوراک څه شي خوري چې دا د صفاله وانه دي نه هو دوی چې دا یو ورځ به شپه سمه تیر ته ما خدای خوراک نه دي څه شي خوري غیر ان لهم عیدانا دمر وجه سلرګی شانه وسرو او د شپې وخت کې او سار وخت کې داخله کې والا مسواکونه مراد دي چې موږ د مخستر مونږ به کاونه پاو کې ده خله کې لرګي والا او سار منځ وخت کې به په خله کې لرګي وال کې دي چې دغه خوراکي مسواک باندې نه پوهېږي کوم مسواک چې دا د مسلمانانو یو ښه شعار دی او سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ترغیبات ورکړي دي امت ته چې دا تاسو وایي کزما په امت باندې وایي ګرانې دي نو الله نبی فرمای ما به دا مسواک لازم کړی وای د هر منځ د پاره رسول الله سم بار وخت مسواک واو ځان له منځونو د سونه کې نه کور ته به چې کله ته مسواک به واو کور کې دنه مسواک د شپې را پاسې دوه وخت کې مسواک خبرې به ډېرې وکړې شو مسواک هر وخت مسواک واو د دې د وجه مسلمانانو دا طریقه زده کړې و سنت عمل هم دار سره د کیږي مسواک دی وې سګه خونه محفوظ او خلینه به بیم نږدې دې شړي هر خوب نه بجید الله رسول را پاسې د مسواک به واو د مسواک رواج او دا سنت اغا دیرول پکار دی اللہ تعالیٰ تا هم اغا پاک اخلا محبوب دا چپایی دا اللہ ذکر کی گیا دا اخلا پاکی دا صلف و باج قول لے چی دا خلی دا انزل نبا غیر دا مسواق دا علی نبا غیر بانی مال ذکر خن نراکی دا اللہ دا ذکر دا تعظیم تا قضا دا شرخ الپاکا الغرص صحابو دا مسواقون اوالا او دا تابعین چپا دی قافلے کی صحابو تابعین موجود دی دا خبر او تبایان اکلالا پا دی کی وی دا رستن چکل دا غزن رانیز دیش قادسی اللہ کی تقریب راگ نهر العتیق و توائی نهر العتیق یو نهر دے دا قادسی او دا دشمن پا مابین کی تیر شوی دے دا دشمن پا طرف یو گد نهر دے دا غزی توائی راور سے دا نهر نا اغا طرف تاگی پڑا ہوا چاو پا دی کی وی دی رستن ازان واوری دا چی سعد رضی اللہ عنہ امر وکم وزن تا چی ازان واقع تماز بخیم ازان چی وشو نا پا دی کی اغا خپل قواتو تا امر وکا چی تاسو شب ازان تیار کئیو ایو الولی وی تاسو نگوری چی دا غیو مشر اواز وکا او دا خلق لگی دی خوزیگی دی حرکت کی لگی دی خدا سطح سطح سطح روان دیگا نا اغا جاسوس و تبیوی لکم چرا اغلی و نا دا دا جنگ اما رتانه در شوی دا دا دیو دا منزو و خیاره او دا ازان روش دا عبادت دا بار دیو پاسی دا لاغ وی دا رستم جد ازان روار دا دون روب پراغه پا فارسی کیوی لی که دایی ترجمه پا عربی که دا دا چه دا ان عمر يكلم الكلاب ويعلمهم العقل دا خو عمر دا اذان چې وکړه دا خو عمر دا او د سپول عقل او تور هي لګي دا او به رسته ویل شي عقل عمر کبیدی عمر زما جګر چې دغه وخوړه د ډیر یری د وجنا یره په ډیر روانه د دې د وجنا زما جګری وخوړ دا اذان نه شي ویل دا کله چې ما چې کین اذان وشو هم یره پراله او سار کې اذان وشو هم یره پراله دی اذان په اورو پر واچو الله سبحانه وتعالى په دې ديني اعمالو کې ډېر زور او طاقت شولې ده هغه باندې الله سبحانه وتعالى دا شي د داسان په وجه باندې ورو ور واچو د مخ کې د سره په دوه شان حلل کړي صادر جانو په دې کې د خپل قلا د پاسه پروت لکه مخ کې مونږ ویلو بیمارو او د قلا د لاندې صفه جوړ کړو د مجاهدینو صفه دا هغه ځنه به دي ته امر کاوه ترتیب به وته بیاناوه ملاوله کې وته دا امر وکړه هغه ته د قران کریم دا آیت لاول ولسته چې الله سبحانه وتعالى خپل کتاب کې فرمایلی دي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون مومنان چه دیسی آیت واوری پا قرآن یقینی دی سویده دیرس اصلا لیور کئی اللہ لکلی دی پا هر یو خپل کتاب کی لکلی دی او لوح محفوظ کم دا خبر لکلی دا برا تقدیر کم اللہ لکلی دا او بے پا خپلو کتابونی کم دا خبر لکلی دا لکا تورات کی لکلی دا قرآن کشتا دی دا اللہ پا نور کتابونی کی داشتا ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې زمکه باندې کان بندگان ته کوم میراث کور کړی کی یا خلکو که تاسو کې چرته نه کیه دا زمکه الله تاسو له درکې یوه ہدایت ولس دی وخت مختصری خبره وکړه او دوی مې دا خبره وکړه د دې نه بعد چې خلکو زبا څلور تکبیر کوم یو الله اکبر دې سبا تاسو ریښ شي دریم الله اکبر وو کې ځان بخت تیار کړي دریم الله اکبر مې چوکو نو تاسو به بالکل استعداد کې ولاړ اوسئ او څلورم مې چوکو نه بیا به ټول په شریک عمل کوي او دا تقدیر نه پر لپسې نه کړي بلکې وخت به کې منځ کې ورکاو ځکه موقع یې کتلې دا هغه زمانی د جنگونو یو خاص ترتیب وو زموږ د دې زمانی د جنگونو په شان ته نو ځکه ترتیب یې لږ بدل سړی لیدلې نه نه پورا ځین کې مواقعا سم نه پریوزي چې ردا څنګه ترتیب دي وجدار چې میدانی جنگ دی او تور جنگ دی مسلمان تکبیر جزو کما نو تاسو به ټول په شریک عمل کوي په دشمن باندې او بل لا حول ولا قوه الا بالله الله نه به مدد غواړو لا حول بړې وای لا حول ولا قوه الا بالله. هغه کلمه د دې ته کلمه التفویض وای. بنده خپل الله ته ځان ورسپایي. الله بس ما سنه طاقت شته او نه د مصیبت نه ځان بچ کولای شم مگر الله چې ته مې بچ. لا حول ولا قوه الا بالله ډیره قوي کلمه ده. د بعض روایتونو معلومی الله سبحانه وتعالی په دې باندې نوی مصیبتونه لري کوي د انسان نه نوی مصیبتونه. ادناها الهم چې غم ادنا درجه ده ستاسو غم جن دې پریشان ده. لا حول ولا قوه الا بالله حدیث الله تعالی لري کوي. لا حول ولا قوه الا بالله کې ډیر طاقت الله تعالی اچول ده. د ډیر ګناونه به سره ځان خلاصول شي. د دشمن نه به ځان خلاصول شي او د کبر د عجبنا به ځان خلاصول شي. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان تراني انا اقل منك مالا وولدا. دا کلمه چې سړی وي الله پاک د نعمتونو هم باقی پاتې کی دي. راغه کلمه ده او حدیث یې کړي د کنز من کنوز تحت العرش ولا شيء دي او خزانه ده. دا هغه خزانه نه چې د عرش د لاندې ده. د الله یو خزانه چې را کولاو کې ورننه وځي نو سبب کې مندې کې ته پکې اوه کسي حدیث کې ده دي کنز د کنوز نه د یو مرګ دي تجربه عبد تویما په اسکار شرعیو د دین په خبر به تجربه شای نه کې یقین به لري. خو هغه وایي زما نظر بد استعمال ده بار چې بوه د ماستر کې بد استعمال ده ځان نه کنټرول ولا نه شي. نو کوم علم دا علاج ورو کو دي چې لا حول ولا قوه نو یار وخت ولا حول ولا لا حول ولا قوه الا لا حول د دې ذکر ډیرواله مې وکړ. الله سبحانه وتعالى ما ته دغه طاقت راکړه چې زما نظر اوس غلط نه استعمالېږي. یو ځان چې مال راشه ما ته داسې ښکاري لکه دیوال دیوال ته کتل او هغې ته کتل ما ته یو شي د دې لا حوله د زور د وجه نه وایي. دا کلمه به وایي دا سعد رضی الله عنه هغې ته امر وکړ چې زما د سلوم تکبیر نه بعد به تاسو حمله کوي او لا حوله به ډېر استعمالوي. د دې نه بعد یې دې ته وویل چې زه خو بیمار یم او زما د طرفه نایب ما مقرر کړ خالد ابن عرفتا په نوم باندې چې دا به زه به دته خبرې کوم او دا به تاسو ته کوي. د ده امر به منئ د ده حکم به منئ زما د طرفه دا مقرر شو. په دې کې بعضې کسانو لږ شانې خلاف وکړه وجوه القوم مشران شانې چې وایي خلاف وکړه چېره دا څله مقرري دا ولې دا مشري چې ده دا یو عجب شی دی. بعضې خلک داسې دی چې خپله مشري غواړي بعضې د بل هغه نه مني. الکه دا مشر دنی بل دی هغه دنی نه بل دی الکه څوک راولې چې پیغمبران خو نه دي موجود. نه په دې کې بعضی کسانو خلاف وکړه صاد رضانو و تصرف کارک او فقار شو ته غشه و تډیر وکړه او رځ به دې مته ویل چې تاسو ګورل د دشمن راغله د خوا کې د تولاړ او تاسو یې کې اختلاف کوي. کده دې دشمن قرب نه وي ما به تاسو له دې سزا درکړې وي چې یؤخذ بها من بعدی رستب زمانه پاغي بن عمل کی تاسو نه ممای سنت جوړ کړې وي شرا مخالفت د امیر والا ولا بدسه سزا ورکول کی. لیکن اوس دمره کې دشمن قریب ده نه پدې کې باج مشران ونیول او جیل ته واچول په خپل قلا کې کوټی ته واچو. پای یو ابو محجن الثقفي چې په لوان مجاهد سره د ناغه هم ونیو هغه هغې بلی وجنه منی ولیو روز تر ازي شغه د شراب صفت چرته کړو د شعر د وجنه شاعر او شرابي نو خپل نیک سره صالحه غوړي دي شاعران په خپل باندې کله کله څنګه جوړه خبرې راوځي. نو سعد رضانو هغه جیل ته شولې ابو مهجن الثقفي په خپل قلا کې جیل ته شولې سره د باز مشران. په دې کې جرير ابن عبد الله البجلي رضانو پاسه دا ویلې شیخ خلکو دا امیر ته اتو کوي دا امیر ته بيدارې کې خیر ده زه رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی وم او ما دا غصه بیعت کړو په بدرې خبرو باندې بیعت وسه کړه اشاره دې ته چې دا د نورو ضروري خبرې اول على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم د منځ په باندې زکات ورکول او د هر مسلمان لپاره خیر لټول چې مسلمان ته خیر ورورسي دینی او دنیوي او بل دا بیعت نو زکه رسول الله صلی الله علیه وسلم معنی دا بیعت اخستو چې و ان اطيع ذل امر زبط تابعداري کوما د خاوند امر یعنی سوچ امیر په ما باندې مقرر شي علی السمع والطاعه چې داغه خبره به موږ منو اطاعت به کو وین کان عبدا حبشيه اگر که حبشي غلام به موږ باندې مقرده خلا صاد ابن ابي وقاص مقرره ده خلک ټول تابعدار کړل ځکه د دې خبرې د وجنه په خلکو کې د الله د نبی حدیث چې کله بیان شي یا د قران آیت بیان شي خلکو باندې سخت اثر کی نو بده کې په خلکو اثر وسو ټول اطاعت وکړي بالکل صحیح ده بس دا د اسمنګ امیر دي صاد ده په زبانه ده صاد امیر ده هغه مرګ ختم شوی نه دي لیکن د اوامر و بیان به موږ ته ځکه موږ بالکل همانه خلک تابعدار داینه بعد صاد رجانو به د قران آیت ولوسته او خلکو دې دا ویلې ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر دا خبره وکړه او سره دا فرمایل چې خلکو تاسو مشران د عربو مشران او د قبیلو مشران یې چې تاسو چرته د دنیا سره مینه وکړه د دنیا سره محبت وکونه یو دنیا هم د نزی او آخرت هم د نزی او که چرته تاسو د آخرت سره محبت وکړه د آخرت سره هغه د پاره تیارې کاو نه الله پاک به تاسو د دنیا هم درکې آخرت هم درکې دا د الله قانون دی سوچ د آخرت اراده لري دنیا هم الله ورکوي او سوچ سره د دنیا اراده لري آخرت خو لاړ لاړ او د دنیا به هم ګډه وړه شي په دې وجه باندې یوازې د دنیا اراده مه کوئ د جنت اراده وکړه یا به تاسو الله غنیمت درکې ازما د الله د ذات نه دا امید ده چې موږ له الله پاک غلبه راکوي ولی ځکه دا درې کاله وای وشلو چې موږ له الله څخه پرله پسې الله غلبه په دې مجوسو باندې راکوي دا درې کاله وشو د دې د علاقونه موږ ته غنیمتونه ملاوي یو نعمتونه د الله تعالی راکوي بل الله د قران آیات وليس لقوله خلفا دا الله رب عزت په خبره کې وای خلاف نه دا غوعده رښتینه ده چې هغه فرمایي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الله يرضى عباد الصالحون مدیکه په خلاف نشه دا یقیني خبر دا یقین ډیر پیدا من شه ده په دې آیات باندې یقین وکړي چې تاسو کې د صلاحیت پیدا شي الله زما قدر کوي پس مکه کې مشری در کوي د زما کې فتح غلبه در کوي پس مکه کې عزت در کوي سره چې نکمل شي دا ارزه د دې شي لکه خپل کور هر ځای کې به تاسو پیدا ملويږي کتل د پیښور خار کې هم پیدا به تاسو ملويږي او که عرب تلاش هم ملويږي به کاجو تلاش هر ځای کې به تاسو خیر ملوي د آیات په تفسیر کې مطلب دا غواړي به دو امرونه نور وکړل یو امر یې دا وکړ چې قارن د قران د غفاسیږي په دې مجاهدینو کې چې ډیر سره دي ډیر سره مجاهدین دي په دې کې د سورۃ انفال ولولي سورۃ انفال سورۃ الانفال د جهاد سورۃ د په روایت کې د سورۃ الجهاد ملي شوی دی وان یقرا سورۃ الجهاد سورۃ الجهاد ولولي ځکه سورۃ انفال کې الله ټول د جهاد مسلې دا غي قوانین آداب اخلاق اعمال لا طول الله تعالی به ان کړی دی په دې صورت کې ډېر خل او مزیدار صورت ده سورۃ انفال دا ډول سورۃ انفال ولستلش په مختلفو ځایونو کې مجاهدین مې سورۃ ولستلش نفحشت قلوب الناس وعيونهم وعيونهم د دې زړه کې هم حرکت پیدا شه الله طرف ته او سترګې نه وکړي به دل الله قران ډېر تاثیرناک کتاب دی په خلکو کې تاثیر وکړ او نزلت السکینه د دې په وجه سکینه هم نازله شو په مسلمانانو باندې چې اروض سری ختم شي رپیږي نه د ترغیب لپاره قران کریم به دې کې ویل استلیا شو بل امر یې دا وکړه مشرانو ته حکم وکړه صادر جانو چې تاسو ځان شي ځکه تاسو شاعران مې خطباء العرب استید عربو کې خطیبان په خبره باندې پویا په عربو کې د شعر او د خطابت دا چرچه ډیره زیاته وه شعرګویي شعرونه ویل او خطبه مقررین بیانونکي فصاحت بلاغت کې سات بیان کوله دا تاریخ کې دا صفت وو نو تاسو کې دا صفت شته تیار نه لاړ شو دا ټول مجاهدین هغې ته داسې خبرې وکړي چې د دې زړونه پرې مضبوط شي او د دښمن په مقابله کې کلک شي نو د هرې قبیلې خپل خپل مشران لاړ او خپل قوم ته بس ایمانی و دینی خبری وکړلې دا ټول خبر خلاصم دغه د دنیا بی رغبتی د آخرت رغبت در رسول الله سم تابعداری او د خپل عزتونه حفاظت او د سنه چې سبا به خلق وای د دین خویره ول چې خلق به وای چې ګوره فلانکی کسان د دشمن مقابله لوره و تختیدل به په هر مجلس کې بس تاسو تخت ذکر کی او که چر د تاسو په دې دشمن باندې غلبه وکړي او تکلک شي نه په هر مجلس کې بس تاسو صفت کی دته د احساب حفاظت او د احساب د خپل عزتونه حفاظت غیرت کې خلق راوستل دا غیرت کې راوستل دا یو خطرې خدا فز د الله دی له ولا شد الله تعالی د حکم دې سره ویری دا خبرې وشولې بالکل خلق په استعداد کې شو تیار شلو. دا غینه بعد به مبارزه شروع شوله په اول ورځ باندې چې هغه ته یوم الارماس وای په ورځ مبارزه دا شروع شوله. مبارزه دې ته ویل کېږي چې دا یو فن دی د فنونو د جنگ نه چې ډېر ګران فن دی زموږ په دې زمانه کې نشته. په هغه دورونو کې مسلمانان به ډېر تکړه وو. فن المبارزه دې ته وایي چې دشمن رواته میدان ته او دا ویل چې من یو بارز مقابله څوک کولی شي څوک دې چې میدان ته راوځي په توره باندې ما سره مقابله وي. هغه زمانه کې نور خلک بوته قتل دوه کسان درې او لس به لګي په دې میدان کې به مقابله کول د تورې په داسې طریقه باندې وال چې دشمن پې ته ووي او د هغه توره تا ته راونه رسي. هر طرف ته چې انسان متیقیزي توره په چپ لاس مې استعمالېږي په ښي لاس باندې مې استعمالېږي بر او لاندې هر طرف ته بالکل متیقیز حالت وي. نو په دې کې د مبارزې دپاره چې دشمنان راووتل دلته مسلمانانو کې چې کوم پهلوانان مجاهدین لکه زهره بن حیوه په شان ته د فلیحه په شان ته الاسدی دا کسان او دارنګ د عاصم بن عمر دا پسې وروتل د هغوی مقابله وکړل. نو هغه ټول کسان د هغوی چې کوم راوتي ویم وجل او سي قید ته واچوله ونیول او قید او د مسلمان نه یو کسم ونه وجل شو شهید نه شي. په دې کې دشمن ته پته ولګېده چې رب دا مسلمانان خو ډېر تکړه دي په دې فن کې موږ یې مقابله نشو کولی. نو وایي رستم هغه په خپل یو مزله کې ناست مزله سفر ته وایي صیبان دا یې ځان له جوړ کړی و او په هغې کې تخت پروت و او په هغې کې سره او سپین او جواهرات یې لګولي و. خلک یې په دې باندې متاثره کول په دې باندې ناست او د هغه ځای نه د معرکې او د دې جنګ سیلم کاو او ترتیب به ورته ورښوده امرونه به یې کول. و هغه امر وکړ چې بس حمله وکړي. نو په بوجیله قبیله وه د مسلمانانو په هغې باندې حمله شروع شوله. دا مجاهدین ټول په یو میدان کې ولاړ مختلفو ځینو کې تقسیمې نه په دې حمله شروع چې حمله شروع کړله. نو په هغې باندې ډېره سخته راله. سعد رضی الله عنه اسد قبیلې ته امر وکړ چې تاسو د دې دفاع وکړئ ځکه چې دا سره پلان دی او دا پلان یې پرې راخوشې کړل. د مسلمانانو د صفوف یې مات کړله د پیل مقابله نه شوه کېدله او مسلمان لا چرم نه ورته چې د دې څنګه مقابله و. په دې کې اسد قبیله چې ده دی لاړ د دفاع دپاره د دغه بجهله قبیلې نه دفاع وکړه. دشمن باندې دیو حمله شروع کړل. دومره سخت حمله چې په هغې کې د مسلمانانو نه 1500 مجاهدین تکړه تکړه شهیدان شول. دومره سخت حمله وه 1500 کسان په دې کې شهیدان کېدل دا ډېر ګران کار دی. سعد رضی الله عنه امر وکړ چې تاسو لا څه چل نه درځي د دې پیل د دې پیلانو نه دا کم کسان چې د پاسه باندې په پیل باندې به دیو صندوقونه جوړ کړي د لرګي او په هغې کې به دننه ناست په غشي باندې به خلک اشتره په توره به یې موال او هغې ته به څوک نشي ورسېدلی. نو په دې وجه باندې پیل به په سړي باندې خپه به یې هم کېښودله په سړي باندې به یې حمله هم کوله اموخته کړي وو. نو هغه دسې لکه ټینک او تاسه کلاشینکوف دی مقابله نه شي کېدلی د شان صورت یو. نو په دې کې سعد رضی الله عنه امر وکړ سمجاهدینو ته امر وکړ د بنو اسدونه چې تاسو یو څو کسان تیار کړو د دې پیل څه طریقې سره مقابله وکړه. هغوی ځانه ځانه دې لپاره تیار کړل او بس ورل د دې پیلانو شاته راتاو شروع او د هغوی چې کوم هغه پړي دي شاته نه هغې وله وشکول چې کوم دې تړلي کلک او دا صندوقونه بهیې مضبوط کړي دي چې هغې وله وشکول او دا بره کسان یې پکې په غشو باندې ویشتل. دا صندوقونه ته کته ګزار کړل او د هغې په وجه باندې کوم کسان چې بې سوارو هغې ووژل او دا پیلان وتښتېدله په هغې باندې روغ راغی الله تعالی دا کار وکړ. په دې اوله ورځ باندې دا وشولو خو مسلمانان ډېر زیات شهدا هغه هم وکړی شلو او ډېر تکلیف ورته ورسېد. ګزار ورې مسلمانان دې له ورکوه. په دویمه ورځ باندې به الله سبحانه وتعالی چې بې جنګ ونه کړله او نه دلته د شام نه مسلمانان هغه جنګ را روان دي نو هغه راورسېدله چې په هغې کې قعقاع ابن عمر التميمي یو مجاهد دی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د په باره کې ویلي وو چې لا یهزم جند فيهم مثل هذا چې قعقاع ابن عمر په یو لخر کې موجودي هغه به شکست ونه خوري. ولا صوت قعقاع فی الجند خیر من الف رجل، د زر کسان د اواز غره ده. د تکرم جاهدی یو پهلوان او چلونه مل ډیر ورتل او بادرین په جډیر زیاته وه. هغه راغی دوه مرض باندې د شام نه راورسېد، ځکه د خالد بن ولید سره جي تلي و شام ته د هغه ځای نه واپس رال. هاشم بن عتبه د سعد رضی الله عنه وراره کېږي، هغه د دغه لښکر مشر د شام نه چې کوم راروان دي، او دا تقریبا شپږ زره کسان دي. زر کسان یې د قعقاع له ورکړه چې دا مقدمه الجيش ته مخکې ځان ورسوه. و هغې چې کله دې معرکې ته رانږدې شولو، نو هغه یو طریقه اختیار کړله چې ما به زر کسان یې درې زره کسان شو چې زر مرګي شي، دا دونه شی نه دی، معمولي دي، خو یو طریقه به اختیار کړو. طریقه دا اختیار کړه چې دا خپل فوج دا زر کسان چې سل برخې کړه، لس لس کسان، او عمر یو تدا وکړو چې زه لسو کسان سره به مخکې لاړ شم، چې هغې ته ورسېم الله اکبر به وکړم، چې موږ ستاسو نه فانی شو دغه شو غایب شولو، نو تاسو به لس کسان نور را خوشې کړئ، لس لس کسان به په قرار قرار باندې راځي. دې لپاره چې د مسلمانانو حوصله دې سوچې کېږي چې دغه د مجاهدین را روان دي او د ستر فوج را روان دي او دشمن باندې روب راځي، نو دغه طریقې اختیار کړه. لس کسان رال تکبیر یې وکړ، خلق خوشحاله شو، بیا لس کسان یو ګنټه دوه پس بیا رال، بیا دوه ګنټې درې ګنټې پس لس کسان نور رال. په دې طریقې باندې په دشمن باندې روب راغی، او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو په زړونو کې یو قوت او طاقت واچاو چې مرګري سي تر چې انسان تسلي کېږي. په دې باندې د کثرت عدد د شمار د اصلې د ډېروالي په وجه باندې سړی هسې اطمینان کېږي، لکه څنګه چې قرآن کې راغلي دي. الله فرمایي په دې باندې زما ستاسو اطمینان کاوه، ولتطمئن به قلوبکم، اگر که مدد د الله د طرفه وي، خو لیکن دا ظاهري اسباب دي د دنیا نه، دا کار وکړه، دا کمال وکړه. د هاشم بن عتبه چې بل وزرا ورسېدنه، هغه به دغه طریقه اختیار کړله، هغه به کسان یې لږ لږ کړله، تقسیم یې کړله، په دې طریقه باندې به د مسلمانانو سره یوځای کېدل، دې سره به د مسلمانانو حوصله لیرېدله. دې ورځ باندې بیا دغه مشرکانو دا پلان راواچول او ترتیب یې لږ بدل کړه. هغه دا چې د پلان شاته کسان مقرر کړه چې دې له کوم مجاهد خواله رانش او دا صندوقونه د ګزار نه کی، چې شاته اوسې کسان مقرر کړل، هغه د دې پلان حفاظت وکاو. زه مسلمانانو باندې تیز رااله او مقابله دغه نه شو کېدل. په دې کې سعد رضانو یو قبیلې ته ویل، د عربو قبیله کنده قبیله هغې ته ویله، او بنو تمیم هغې ته ویل چې تاسو خو د اوښانو والا او د دې قچرو والا او د اسونو والا د دې کاروبار کوئ، تاسو د دې پلانو د مقابلې ته چل نه ګرځي، چې هغه تاسو اختیار کوي. هغې ویل چې ولې نه راځي، موږ به مقابله وو. نو په دې کې د هغه عراقیانو نه وایي تپوس وکړه، هغه عراقیان چې کوم د دې سره مسلمانان شي وو، چېرې دا پلان په کوم ځای باندې مري، د کوم ځای نه ډېر مري، کوم ځای نه ډېر خوږي، د خېټې نه مري، د خپې نه مري، د څه شي نه. نو هغې ورته وویل چې د دوه ځای نه دا مري، یو د سترګو نه او بل د دې شونډ نه، دا خلتم چې دا ډوله خراب کړه، شونډه ډوله پرې کړه بس دا مړله، او په سترګو چې دوی شي دا مړله. دا خبره چې مسلمانانو زده کړله، ناغیت یک کسان تیار کلا، یو قعقاع ابن عمر شو، بل عاصم ابن عمر، دا دوال ورون سرد نور مجاهدین و ندیب سوارل، او دغه کم دو پیلان چه دی مشران پیلان و دا نور کل داغی تابیو، یو تی ابیز بیو او بل تی اجرب بیو. نو دا دی دوالو تی دسی طریقه جونا کلا چه پا نیزه بانی اغیر پسترگ بانی والا، په دې طریقه باندې چې مجاهدین دوی تاسو به ګر چاپېر دي پیل نه را چاپېر شو، هغه به حیران شي چې په دې طرف حمله وکم که په دې طرف به حمله وکم. نه په دې وخت کې به موږ حمله وو، کله چې مجاهدین د پیل نه را چاپېر شو، نو هغه پیل است حیران شي چې څنګه ډېر مجمران را تاو شول. په دې کې قعقاع ابن عمر او عاصم ابن عمر دواړو د هغه په سترګو باندې حمله وکړه، سترګې والا ړندې کړلې، نور صحابه پسې ور ودانګلې، شونډې دې پرې کړلې. نو په دې کې هغې چغې کړلې، داسې چغې لکه د خنزیر په شانت آواز یې وکړه، او شاته منډه کړله، چې منډه کړه نورو پیلانو منډه کړله، چې نورو منډه کړله. په دې وجه باندې په دشمن باندې ډېر شکست د دې فوج باندې راغی. مسلمانان ورپسې شولو، د هغې نه ډېر کسان په دې معرکه کې په دې ورځ باندې ووژل. الله سبحانه وتعالى په دې طریقه باندې غلبه ورکړه. بل وځه قاقع ابن عمر دا دې تکرر سره دې طریقه جوړه کړه د مشرکانو د اسونو د غلولو لپاره او د غي د يرولو لپاره چې دا یو اسونه وسویری لا اسچه ده دا د دغه نه د د ګونګو د اوازونه لري لري او به چې د شکل د ناشنا جوړ کې دا غي نه لري لري وای دي دا پروګرام جوړ کړ چې او خانو ته بوقي ورواچولې لګ سترګې له کلام غلې انور بوقي ورواچولې او د دې بوقو د بچن شکل جوړ کړ ادي خو ادي خو اسونه سره مرګري کړل او پیاده کسان هغه په سواره کړل کوم چې پیاده روان هغه په دې وخانه باندې سواره کړل چې د مجاهدین اسونه والا ودرول چې تاسو ورشه د مشرکین د اسونه ویره وي وسدا اسونه کله چې ودا وخان په هغه باندې ورل مداوی اسونه باندې سره وبراله چې داسه بلاګان در افسراله چې هغه باندې ورل نو دیور پسې شول کله چې اس شاره واړه یو دشمن شاره واړه ول بس دا دغه شکست نه کوي نو په دې تر کې سره مې په دشمن کې سخت زخمه بگه وکاو دشمنان پا دی طریقه بانی اوال هر طریقه چه دا دشمن بانی دا غلبی مسلمان حسل اولی شیر قرآن کی پاقی بانی عمر دی چه وعدو لهم مستطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدو وکم دا طریقه مسلمانان ذکر اختیار اکلالا او دی قاقا ابن عمر پا خفل اختیارتیا بانده مجاهدین دا اللہ سبحانه وتعالی دست چلون ورکی لکسن که دشمن دا چلون ورکی دا شبه دیتم اللہ ورکی والذین جاهدوا فینا لا نهدینهم سبلنا مدیسم دشمن له نوع مغلوبیت ولا ورکا او ذلیلش هر ورځ بعد ما سپیکنه جنگ شروع کیده تر نس په لیل پورې نمایش په پر بجنګ کیده پدریم اور باندې کار وش پدې کې دا جنگ ډیر سخت شو په مسلمانانو باندې نه صادره جانا امر وکړ چې تلاشه دې جنگ ودرول لپاره چل جوړک د طلحه ولې قتلها الاسدی اغه ولګه او د فارس والا او د فوجونو شاته وران دلار اپاغه کې ناشنا چېږي وله ډیر ناشنا داغه ناشنا چېږي وځنه د خلکو جنگ ایسته ودری د ایران شي داسه شل دښمن ویل چې ګنې زمنګ نه دښمن شاته راي په دې وجه باندې یو شاته شلو او مسلمانانو مرادي خوش د دې لپاره چې لګ آرام وکړي ځکه پرله پسې د توري جنگ شي وي او د اس جنگ شي وي په دې کې خوراک او اسکاک اغه سم نکیږي خوبم پکې د سړي خراب شي او صحتم پکې د سړي شي سم ستړي شي د دې د وجه الکشن وختي ته ضرورت دی په دې کې به مسلمانان شهیدان کېدل او زخمیان کېدل به او دا زخمیان او شهیدان به د شپې د نمایش په حصه کې نقل کېدل یو لاقیته چې داغه عوزی ابن معذب او وادي المشرق وادي المشرق کې به شهدا خېدل او په عذاب علاقه کې بعد زخمین علاج کېده او زخمین علاج به چا کاو زنانه وبکاو د مسلمانانو چې کوم زنانه دي وسره د فوجانو سره خپل زنانه مشته هغه به دا کار کاو ماشومان ملته دي زنانه ماشومان د عذاب علاقه کې چې د دې مارکې نه شاته لګوان دي سيده هغه دې رسک د ناشنا دا تر کړې سره دا تعجب کی د مسلمانانو په دې پهلوانۍ او د دې په دې دین د لپاره قرباني ورکول باندې چې زنانه و یو دا کار کاو چې زخمین لږ علاج کاو دین دا د کوم شهدا به وشو غیل به قبرونه کنستله دا قبر کنستل چې ډېر ګران کار دی سړي دا کولې چې وږي تم تکلیفي زنانه او ماشومان به قبرونه کنستل ځکه مجاهدین روزګار نه وغه په سخت معرکه کې نه کېته نه به دا کار کاو شهدا به خخول او د بیمارانو علاج به کاو نا پا دیش پاکی مجایدین خپل خپل اهل سم ملاو شلو ورال لاغین تپوس را احوال معلوم را معلوم کن دا ملاقات زیر یو گرزی تر سلورم اولا چوا بی اغادر سخت معرکا و لیر اگران و او شدید و شا اغاد شپین جنگ شروع شد نیم شپین تر راتون که شپین تر ماخام مخستان پر دا جنگ وش لکس کم سلیر جنتی تقریبا داوش پر لپسی دار اگران و رفا په مسلمانانو باندې وګرانه او په کارترانو باندې وګرانه قاقع ابن عمر مرګره ته دا تسلی ورکړه چې خلک لږ شان کلک شي ځکه د الله تعالی مدد چې دی دا د صبر سره زیدي او دشمن چې دی بالکل تاخرانو مرحلو کې دی نو تاسو لږ شان مضبوط شي او د قران آیتونه به ویل او خلکو ته به مجاهدین ته به ویل چې دی نور مجاهدین الله تاسو تسلی ورکوي چې کوم مشرانو دې کسان ته به تسلی ورکوله په دې ورځو کې به دې څلو ورځو کې مختلف واقعات راغلل یو واقعه په کې داراله د خنسا رضی الله عنها. خنسا رضی الله عنها یو زنانه ده مشهور صحابیه د بنو سلیمه نه ده، وایي د هغې څلور بچي او هغه څلور هغه طلب کړله او هغې ته دا نصیحت کاو او دا ورته ویلې چې آمنتم فائعین، تاسو ایمان راوړی دی په خپله خوښه باندې، وهاجرتم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم مختارین، او رسول الله ته تاسو هجرت کړی دی په خپل اختیار باندې، د بنو سلیم قبیلې نه راغلي استئ، او دا الله سبحانه وتعالی د دین د پاره راوتی استئ مستنصرین، چې د الله نه تاسو مدد غواړی لګې. نو تاسو به داسې وکړئ کله چې دا معرکه سخته شوله، نو د هغې منځ ته به ورزانګي، چې کومې مشران دي نو هغه به وژنوي، او تاسو ما د دې ورځې لپاره ساتلي وای غوره نه به شو، د دې ورځې لپاره تاسو ما ساتلي وای څلور به شي، او هغه به څومره د خوشحالۍ خبره چې تاسو ټول شهیدان شي او ما ته به ام الشهدا ویلې کېږي چې دا د شهداو مور ده. دا به زما دپاره ډېر د فخر سبب وي چې د الله په لاره کې تاسو شهادت مندر کوي. دا د دین د خاطره وایي چې نیم شهرت دپاره نه، د الله دین پې باعث ده. په دې کې هغې دا نصیحتونه واورېد خپل مور او روان شولو معرکې له لاړه. په دې څلورمه ورځ باندې نو یو ورغی او خپل هغه هم شاعرو شعرونه وویل چې زه به د خپل مور تابعداري کوم چې هغه ماده کوم نصیحتونه وکړه. میدان کې اورودنګل هغه شهید شو، بیا پسې دا بل ورغی هغه شهید شو، دا بل څلور شهیدان شو. مور له چې خبر راغی نو هغه الحمدلله ویل او د الله تعالی شکر یې وکړ، چې الله تعالی شکر دی چې تا په خپله لار کې دا قبول کړله، او زه د الله د ذات نه دا امید لرم ایجمعنی بهم فی مستقر رحمته، چې الله تعالی به دوی جنت ته بوځي ما به مسه ملګري کي په دې جنت کې به رب العالمین سما ملګري کي. د دې واقع نه دا عبرت راوځي چې ګوره زنانه ده دې جنګ ته حاضره شوې د سره د خپلو بچونه، او دا زنانه ته دا بچي ډېر ګراني زامن او د بیا خصوصا ډېر ګراني، نو د هغې د قربانولو د پاره دی نصیحت وکړي چې دا قربان شي د الله په لاره. داسې نه و لکه زموږ د زمانې د مور او پلار په شان ته چې یو بچی چې ته ټریننګ لیږي هغه منه کوي چې نن نه بجې بچی دا، او جهاد له جزي بیا خو بالکل نه پرېږدي. دا جهاد مرادب ګڼي د مرګ، چې لاړ سمدس مړ، او که چېرته د دنیا د کار کسب د پاره ځي نو څه پروا نه شته. سعودي ته که لاړ خیر دی لاړ لشي، امریکې ته که لاړ خیر، لکه عام دنیا کې تاسو ګورئ څومره خلک په بار ملکونو کې دیره دي او مسافر دي، او لس لس پنځلس شل شل کال یې وش، او مور پلار او ښځه بچي دونه خفه نه دي، او چې د الله د دین لپاره قرباني راشي نو بیا په هغه وخت کې خلک نه تیارېږي. دې د وجه نه موږ اکثر دا پتو ورکوو چې دې وخت کې د مور پلار نه اجازه طلب کول نه دي په کار په باب د جهاد کې. وجه دا ده چې دا مجرمان دي، فرضي جهاد دي، او هغه به تا منع کوي. هغه ستا د ایمان غم نه دی وړی، نه دی جنت ته دې ورته لاړ شه خو چې سره د هغې پیدا وشي. داسې میندې په کار دي چې بچو ته نصیحت وکړي چې بچو لاړ شي د الله د دین کار وکړه، او هغه څونه بختور بچي دي چې الله پاک داسې مور پلار ولا ورکړي وي. بعضې مور پلار داسې چې بچو ته وایي علم وکړي، خیر د ماله پیسه مه ګټه، علم وکړي، جهاد وکړي د الله دین دپاره، خو بچي سست، او په بعضې اوقاتو کې بچي کې کمالي خو مور پلار یې منع کوي چې دا بنه شي. دا د الله امتحان. بشبل زن انا و امرات من النخع اغن سلور بچو تو وصیت وک چې بچو ول ک څنګ استاسو مور یو ده د چم پلار یو ده الله پلار کی بس سم جنگ گئی ته شهادت مند کو کار حالت هو غره سم رست کیر گئی بنا کله چې میدان ته ورو دنګ دی بش رست دعا وکړه چې الله پاک سما ده بشیر نور راو د مجاهد سید دعا غل قبلی یو هغه سخت معرکه وکړه په معرکه به سره غمر و پښ د دې مور ده دعا ده واجه. بل واقع په دې کې دا نه یو صحابي چې داغه علباء ابن جحش العجلي نوم ده، هغه میدان ته ودنګلې د مشرکین مقابله وکړله، ډېر مجوسیان د هغه په لاس باندې مردار شول. یو کس مبارزې ته راووته، دا مر ووته، د هغه په غشې باندې هغه باندې ووه او په توره باندې هغه دل راووه، مجوسي سمدس مړ شو، د ده کلمې راووتلې. چې کلمې راووتل نبی ته کوشش کوي چې دا کلمې بېرته خېټه کې واچي، دا وسیع نه کېدله. یو مسلمان تېرېده، هغه تېر چې راشه ما سه مدد وکړه، عینی علی بطنی په دې خېټه راسه مدد وکړه. هغه راغی دا کولمی ولا دننه خېټې ته ورننه ایستلې، نو ده د خېټې دا دواړه طرفونه داسې لاس کې ونیول، صفاقین هغې ته وایي په عربۍ، دا یې په لاس کې داسې کلک ونیول او توری یې راواخسته، بیا دښمن پسې روان شو. په داسې حال کې چې خېټه شکېدله، چې لږ شانې مزل یې وکړه، نو دا بیماري په سخته فیسته راپرېوته شوې شي. او په دغه وخت د شهادت کې دا وویل چې زه چې دا منډه وامه، نو په دې کې زما مقصد دا دی چې خپل الله ته ځان کاره کړو، چې الله پاکه په زخم کې موږ ستا د دین دپاره منډه والې ده، او په راحت کې ستا د دین دپاره منډه والې. شاید یې نه کېدل چېره مجاهدین دې راشي او ما سره دې مدد وکړي، بلکې همداسې دښمن طرف ته ور روان. دینه معلومی د دې خلکو قوت الیقین، یقین د الله سبحانه وتعالی په وعده، په جنت کې د چا یقین هغه به داسې کارونه کولی شي چې په آخرت د چا یقین هغه داسې کارونه کوي. دنیا ورته سپک ښکاره کېږي، جنت ورته داسې ښکاره کېږي لکه مخامخ په سترګو، او ابدي او همیشه د پاره. نو ځکه په داسې معرکو کې هغې داسې بادرانې کړي دي، داسې عامو مجاهدینو په دې کې بطولات نادره خپل ځواني ښکاره کړې ده. په دې اخره شپه باندې سعد رضیانو وې د الله نه ډېرې دعاګانې وکړلې، ټوله شپه دعاګانې دا مستجاب دعوت مو، چې الله پاک موږ له غلبه راکړي. ځکه دشمن چې دی هر ورځ کې به چې جنګ کېده په نورو ځایونو کې، نو یو ورځ کې به چې ته پته موندلی کېدله، او په دې کې دا څلورمه ورځ، څلور ورځې یو دشمن او مقابله شروع ده، که نه غلبه به په مخکې په یو ورځ کې یا نمایي ورځ کې راتلله، او دا څلورمه ورځ سخت جنګ دی. الله سبحانه وتعالی مدد دار اولېږه چې کله د ماسپښین د مانځه وخت شو، او په دې کې آسان وشو او مونځونه خلکو وکړلو، جنګ به ولاړو، د شپې به ودرېده، په نیمه شپه کې بیا به جنګ شروع کېده. نو په دې کې چې اذان کله وشو او مونځ وشو، جنګ شروع شو، نو په دې کې الله سبحانه و تعالی یو هوا راولېږله، تیز هوا، هغې ته دبور وایي. دبور هغه هوا ده چې دشمن که الله پاک همیشه ذلیله کړې. حدیث کې راغلي دي، نصرت بالصبا و اهلکت عاد بالدبور. دبور هوا ته وایي چې د مغرب د طرف رالو چې د اکثر عذابي هوایي په دشمن باندې، الله ډېر تیز راولېږه، ګرد غبار یې راوچت کړ. په دې ګرد غبار راوچتېدلو کې مسلمانان چې دی، نو یو مدد د الله سره راغی، دشمن پاغی باندې یو قسم روب الله را واچو د دې هوا د وجه. د رستم چې کوم هغه مزله جوړه کړې وه د سوري ځای ځانله، هغه ته والو زوله، یو دا کار وش. بل د قعقاع ابن عمر په دې دشمن کې داسې یو ځای ولید چې پاغی باندې خپل دسته د فوج ته ویل چې حمله پرې وکړي. پاغی باندې چې حمله وکړله، نو هغه مات را مات کړ، چې دې خواه که چې دې خواه، نو ځان یې دا هغه مشر ځای ته ور ورساوه. د دوی چې کوم مشر دی رستم، چې به کوم دی عقل ته ځان ورس، چې هغې ته ځان ور ورساوه، هغه تخت باندې ودرېدل. رستم د هغې نه وځنګلېد، یو قچر شاته پټ شو، ډېر ګرد غبار دی نه ښکاره کېږي، نو هغه په توره پرې ګزار وکړه، یو صحابي پرې ګزار وکړه چې وی کوم دا ملای ولې چې ته ماته شو. داسې یې وویل چې ملای ماته شوله، چې ماته شوه، نو چې وروسته یې وکتل چې دا خو رستم دی، هغه تاج یې په سر دی، او هغه لباس چې دی د مشر دی. نو چغې وکړه چې خلکو قتل ته رستم، رستم مردار ومې واجه. نو په دې کې مسلمانانو زړه دې ته اوچت شو، ځکه چې د دشمن مشر ووژلې شي، دا نه کوي بیا د فتحې، او په هغې باندې روغ راځي په دشمن باندې، او مسلمان ته الله سبحانه وتعالی حوصله افزایي ورنصیبی کوي چې هغې ووژه. په دې کې په دې نورو باندې الله تعالی روغ راوست، وتښتېدل، روان شولو لکه جالینوس یې روان شو. یالینوس خلکو ته آواز وکړه چې بس د نهر نه واوړی، او ځان پورې باسئ په څه طریقه باندې، کښتۍ کې پورې وتی شی، او که یو قنطره پل دی په هغې باندې پورې وځئ، اپل ځان وباس. په منډه به شو، په فرار باندې شولو. مسلمانان چې دی دا ورپسې شولو. د زهرا ابن حویه چې دا حویه چې دا مقدمه الجیش کې دا ورپسې شو. په دې کې جالینوس چې دا وروسته روان دی، او د هغې فوج چې دی مخکې دی، د هغې د حفاظت دپاره دا وروسته وروسته کېده. زهره صاحب چې ور ورسېده، د هغه سره جنګ شروع شو. په دې حالت د تیښته کې د هغه سره جنګ شروع شو، هغه هم پرې ګزار وکړه، دن پرې وکړه، الله تعالی دا پرې غالبه کړه، نو جالینوس یې له مردار کړه. او مخکې په معرکه کې د دې وغه نور مشران موجل شوی دي. لکه په دې معرکه کې د دې وغه بهمن جازوی چې دغه میدان ته راو دنګل قاقا ابن عمر پسې ورغه په تیر باندې وغه ول مردار ک به بل یو مشر دغه میدان ته راو دنګل مخکنی ورس کې چې دغه به روزان نوم دې هغه میدان ته راو دنګل قاقا پسې ورغه هغه مردار ک بل مشر راو ته چې دغه بندیوان نوم اغه پس یو بل صحابی چې داغه حارث نوم دی اغه پس ورو دغه اغه مردار ک درې مشران په دغه مخکنی مارکیو کې وجل شو او دا څلور مې په دې کې مرش او جالي نو سی دا دغه چې کوم دی رسته مې پغه خپل تخ باندې مرش الله تعالی د اکثر پنځه مشران ولا چې داغه غړ مشران دی پهلوانان دی د دې پر سخت اعتماد دی دا ټول الله تعالی مردار په دې کې زهره ابن حوا راولګي دا نه داغه چې کوم مال مالا د دې جالینوس چې کوم مالو مثلا تاج په سر ده خود وسره ده زغره وسره ده نور سامان وسره ده نوړې قیمتي مال وسره ده هغه واخص داغه لباس یې وانچاو داغه ټوپۍ په سر کړله داغه تورې لاس کې ونی ولاو داغه چې کوم سامانونو هغه په اوږه باندې راواچو سادر جانو خاله چراغه سادر جانو ته ویلې چې دا څه شی دی نو بازی قیدیان او ویلی چه دا خود جالینوس مال لی او در اخسته لی دا منگ پیجنوز منگ دا مشر مالو دا او دی مجاهد اخسته دا سادر دانو تا غصه شو جو گرز ما دا ازم نپا غیر تا دا مال اخسته دا لا تقسیم شوی نده تا دا مخینا استعمال کرده دا او غسته دا پا سر دیو خسته دا دی سکری نو مالی دا طول وافست او تا پا کارم شو غصه متوقع دی جازت او دی مال لگ حلل چې شرعاً دغه لپاره جهیز و ده لکه روس ته ویلی کېږي په دې کې مال چې ته واخېستو عمر رضی الله عنه ته دا پته ولګېدله هغه ته خبر ورسېده نو هغه بیا وروسته زمانه کې جواب رالېږلی په دې باندې وخت به لګېده جواب یې راولېږه چې ساعت ته ویلې چې دا تا څنګه دي کړې چې د زهرا نه تا دا مال اخېستی دی دا ول بېرته ورکړه من قتل قتلا فلو سلبه قانون دی چاچی او سره ملک او داغه مال داغوی په جهادونه کې دا قانون دی هر مجاهد چې کم کافر وجله دا داغه مال اخیسته دا داغه د اسما به طرفه بلکې تنخوا چې تکل دی مجاهدین الله ورکیان دلب کې 500 روپۍ زیته ورکا او د دوی دی مجاهدو ته نه ګوري دی مجاهدو لګلی حق کوم لوکا کان چې الله په لاره کې د څومره خواری وکړه څومره جهاد وکړه څومره کافر ده دلته سو وجله شو دي تم لک پوره او بلدار چې دشمن سره خلا جنگ پاتې ده څه ده خکر ماته ده خکر اور مرګره ده تیری تی خکر لري په دشمن باندې او ته خکر ماته لګي وقد بقي لك من حرب عدوك ما قد علمت د دشمن جنگ تا ته معلوم نه چې کم پاتې ده او ده خکر ته ماته ده څه مکو واغه مال چې تبي ته واپس کا هغه خرج کو په 10000 روپۍ باندې دا زمانه مطابق 10000 روپۍ مالو 10000 درهم باندې غوش خرج کړه شو دا مشران خو بدی طریقه الله تعالی او جل او دی شکه شو غوت تختیدل پدی معرکه کی دا واقع امراله چې په دی اخرانه ورځ باندې مؤذن شهید مؤذن او د صدر باندې چې کوم مؤذن هغه شهادت منده چې ما چې کوم منځو اخرانه نو یو مسلمان وی رضا ځان کوم بل وی رضی کوم بل وی رضی کوم اختلاف شو نزدی و جبل ته توری را چولی یو زی کوم بل ویز یو صادره جان راول کې د دې په مابین کې قرعه وا چولا خصنه وا چولا کدا خصنه چول چې دې په شریعت مطهره کې یو قانون دی چې نور دل علم کله خدن شي د خصنه کار خلق کوي قران کې مزه زړه کې ذکر شوی د خصنه مساله په دې کې خصنه وا چو یو مجاهد رو وته بس هغه مؤذن مقرر بخاری کې دا واقع راغلی د دې نه دا معلومیږي د دمخکینو مسلمانانو د نیک اعمالو سره سخت جذبه او شوق زکه په دې اذان کې څه تنخوا نه و چې حکومت بدله څه تنخوا مقرري لزر او شزر په یو دغه منصب دی او نه بلکې څه شهرت مقصد دی بلکې ګران کار دی هر مانځه ته اذان کول او هغه د ځان حجرول ګران کار پابندي دی ډیره سخته دا پابندي چې سره د الله د رضا لپاره کوي نه دی راځي بچر دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل مؤذنون اطر الناس عناق یوم القيامه مؤذنین به چټینه وګدی په قیامت عمر رجانه لك خلافت نه کړ ما بازانه نه کوله لږ دون ډیر اجر ده ومن احسن قول ممن دعا الى الله كداخلي په دې وجه باندې د مسلمانانو د دیني کامل صدونه مینه په قیامت د علامات نزاد چې وای ازانه به خلق ادنا خلق ته سپایری الکه تی وک ما شمان ته بوای کشران ته ویل کیږي شي سپکشنه خلق هغه ته چې تاسو انو یو سره بزانه عزتمن غنی په دې ځان بنک دا د قیامت د علامات نبی او فقها مشران عزت من خلق موجود دا بخله جمع ده نه مخکې کوي او یو سره به د اواز د وجه نه مخکې کوي چې د اواز کړه فقط په دی وجه و ان کان اقلهم فقه نا غر که فقاهتی کمی دا د قیامت د علامات نه چې زمونږ په زمانه کې دا راغلي الغرض نو صحابه کرام د نیکی سره داسې محبت وو او د تابعین په دې کې چې دا معرکه کله سرته ورسېدله یو هدف وره او دشمن الله تعالی شکست ورکړه په دې کې د مسلمانانو چې دی په سیر شول نو دی کې ډیر زره کسانو چې هغه د یو بل پر ځان تړلې او دغه زمانی او طریقه وا د تیښتې نه د ځان د خلاصولو لپاره یو بل پر ځان تړل جنگ هم کاو او د خپې نه به پړ تړل او وړاندې به د بل پر تړلې او هلته به د بل پر تهدید پر چې ونه تښتي نو ځان یې تړلې هم ده او جنگ هم کاو یا د خپې نه یا د ملا نه به غفله تاړه او پړ به د بل پر تړل نو ډیر زره کسانو ځان تړلې چې موږ ونه تښتو چې کله مسلمانانو ورپسې شولو هغې زړه کې الله رب واشو نو منډه کړه چې منډه کړه ټول ایسته نهر کې ولوېدل نهر العتیق ورته وشو هغې کې ولوېدل ټول مردار شول د تورې د جنګ نه بغیر الله ډېر زره کسان د هغې په دغه ځای کې مردار او څه په دې تورې باندې ووژلی شو د شپېته اویا زره کسان نه زیات په دې کې مردار شولو او د مسلمانانو نه په دې ټوله معرکه کې ات نیم زره کسان شهیدان شوي دي ات نیم زره اته زره پنځه سو کسان شهیدان شوي دي معلومی دا چې دا ډېره غټه معرکه ده نیم زره کسان په تور باندې وژل کېدل یا په غشو باندې شتل کېدل د دې د وجه نه په اسلام کې د دې په شان غټه معرکه نه ده تیره شوې نه د نبي رسول الله زمانه کې نه رسته دا ډېره لویه معرکه وه ډېر لوی جهاد و په دې کې سعد رضانو خط ولیکو بشارت عمر رضانو ته ورکاو د فتحې چ الله پاک په قادسیه کې موږ لفظ هرا کړل خط یې ولیک او سعد بن عمیله په نوم باندې یو سړی اغلې لاس کې ورکړ چې دا خط واخله او مدینې ته ورسوه عمر رضی الله عنه چې په انتظار باندې دی سعد بن عمیله روان شو چې مدینې ته قریب ورسېدل عمر رضی الله عنه طریقه دا وه چې هره ورځ به وی راواته او د عراق نه به چې څوک راته د هغې نه به استخبارات طلب کول خبرونه به طلب کول چې سهر ولې د مجاهدینو سهلو غم وسه لري زه هر ورځ به سار کې راوته غرمه به بیت واپس کیدا سار کې وره په دې کې دا سعد ابن عمیله راغې نو هغه د عمر ابن خطاب نه پیژاند زګه دا تابعی دی او ملاقات یې د عمر رضی الله عنه نه ده شوی په دې وخت کې نو عمر رضی الله عنه ته ویل چې د مجاهدینو سهل هغه ویل چې الله پاک مسلمان له فتح ورک صرف دومرې ویل چې فتح مسلمان له ورکه غلبې ورکړه او دا په اس باندې سور دی او عمر رضی الله عنه لاندې روان دی اس په جلتې باندې لږ ځینې عمر رضی الله عنه منډې والې او تپوس یې تکاو تر دې چې کله مدینې ته د ننوتل عمر رضی الله عنه چې خلک میلاوېدل السلام علیک یا امیر المؤمنین هغه سره یې رنج چې دا امیر المؤمنین دی نو داس نه راخوش دا چې مخکې به دې ما ته ویلي وای چې تا امیر المؤمنین دی زه خو مدینې ته د امیر المؤمنین پسې ورځم هغه له خبر ورکوم نو هغه د خجالت د غونډه شو نو عمر رضی الله عنه ته ویل چې لا علیک یا اخی فصاب هیڅ باک نشته خیر ده دا توازن چې په ما کې ده نو دا څه بده خبره خو نه ده چې زه ستا سره داس نه لاندې لاړم او ته بره سور وي د مسلمانانو د احوال غم وسره داسې مشران په کار کې د خپل عوامو غم وسره کوم دا کار خو به بل چا هم کولی شي چې ته ځه لږ هلته کښېنه چې څوک راته ماله خبر راکوه عمر رضی الله عنه به خپله واته او یوازې به واته یېرېده به م نه د دې خبرونه چې څوک به مې مړ کړي لکه بعضې واقعات وروسته راځي د هغه ده به درئ ان شاء الله تعالی په دې کې هغه ته به مکمل علی یو چې د دې طریقې سره په هوا شول په خط کې دې سری کې ساده روان وته چې ان الله تعالی نصرنا اول تک دالی کلی پس دا بسم اللہ نا چا رب العالمین منگ لمدد راکا پا دشمن باندے او آغا دشمن لے آغا سنتا آغا طریقی وروسا کولا کم چا دا غیب پشانتا کاثران مخی تیر شوی دی وغیس اللہ کم معاملہ کرد نو دی دیسی ام دک معاملہ وکرد یعنی کاثران لاغا شکست ورک لگا کمی چا پخانولا ورکرد او منگ لاللہ سبحانه وتعالی نصرت او مدد راکا او دا یو تدویر کې د بازي کسان نمونه لیکلی و چې وقتل عبد ابن فلان القائري دا شهید شو فلان کې شهید شو فلان او فلان فلان دا هغه خلکو د دې صفته او توقعه چې کان لهم کانوا يدعون في الليل بالقران دوي النحل د شپې به وې دی را پاسې د له دا قران به لستو دا چې ګوري دل به قران لکه څنګه چې د شاته مشي ګوريږي لکه دا سنت طریقه ده د شپې را پاسې د دې طریقه قران ویل چې لکه شان جهر به خلکو ته تکلیف نه وي د الله کتاب به لستو او د ورځې به دا اسود اسود از مرن بو او دا کوم چې باقی منده دي دا مخکینونه دا غیر سره برابر دي لیکن هغه صرف شهادت په ګټه دي د شهادت په انتظار دي او دی رسول دی استازی معمر رضا عنہ چی پلانکی شید شو پلانکی پی جنی عمر رضا عنہ پا جلاش آغا داویی لی کو عمر یہ نپی جنی خیر دی اللہ کن اللہ سبحانہ وتعالی یعرفوهم اللہ پاکی پی جنی گا اللہ صلاح تا معلوم ہے کہ عمر وہ نپی جن اندل ندا غیو سمرتبہ بجبانی نکمی گی اونی عزت کمی گی چیزی نپی جنی منو خیر دی اللہ صلاح تا پی جن دلی دی اللہ بول عجر ورکڑی بدل بول ورکڑی دې څخه مسلمانان دي کې شهیدان شول او دغه شهادت یو وخت د الله نه نه لا پکو تاغه ورنسب عمر رضوان به راول کېده په دې خط کې صدا خبره لیکل شوې و چې دلته بعضی کسان دې وادي ماتې کړې دي موږ چې مخکې وعده کړو او به دې مجوس مرګري شول د دې څو عمر رضوان مسلمانان راځم کوي ته بشارت د فتح مورکو چې الله پاک زموږ مرګور له فتح ورکړي دا او بیا د مال په باره کې خبره موکړه الله چرم مالونه الله سبحانه وتعالى په موږ باندې را پراخه که خدا دا زنا له مجلس جب کې واچوم دا به بالته ټول مسلمانانو باندې تقسیمیږي او تاسو له بدادر کولی شي دا عام فتح کې چې کوم مالونه راځي دا عام مالونه په باره کې خبره وکړه الله مرګو چې مشوره موکړه چې څوک د دغه کسانو باره کې درې څلور مشورې ورکړې شولې څلور حکمونه بیان شولې چې کوم کسانو وعده ماته کړی ده دایو سره جنگ وکړې شي کمه کسانه چې مجبور کړی شي دي داغي مجبورته دی ومنل شي چې دشمن مجبور کړی دي او تاسو په جنگ باندې بایسه کړی دي مجبورته ولا ومنل کم کسان چې چپ پاتې شي دي او تاسو مرګري شي نه داغي سنډي مرګري شي داغي وعده پوره کړي وعده ولا پوره کړي او بارنګ کم کسانه چې هغه لا په وعده کې داخل نه دي داغي سره بیت تجدید وکړي تجدید د عهد داغي سره وکړي دا درې سره خبره دای په باره کې صادر ځان ته واپس خپل کړو چې د دوشین په بارکه د الله سبحانه و تعالی شاله رخصت نور کوي او د عمل بارکه او د ذکر بارکه په دې طرفه خدای ته ولې غوښی چې الله پاک هر فرض چې را لګري د پای کې سنا سره رخصت شته لکه پرګ من ترست کولې چې بل وخت ساده ما سپېږی مون ما ذکر ترست کا د ماخه مخصن ترست کا رمضان روزه ده په بیماری مینی سا مسافر مینی ترست قضایي راوړه جهاد کی تنش اتنے بیماری نہ جوڑے خیر دے مزہ اللہ دا استثناءات دار شنے کڑی خود دوش ان استثناءات نشتا دے یو عدل یو ذکر عدل فعدل کی اللہ پاک چاہتا دمرا گنجائش ہم نور کی چیز رب بیعدلی کی بینصافی کہ نزدی دے کہ لر دے کہ اختلوان دے کہ پردے دے دا ہر چانس رو دا عدل نکارا لے دا عدل دے انصاف پدی وجہ بنی دا باشیانی دا غیو اللہ تعالی قائم ساتلی عدل انصاف دا په یو څکل کې د عدل او انصاف او ژوند کې دا څه دروغ وي چې د دین نه سره خبر نه وي خپل تقوا په ګنې نه وي چې عدل څنګه راشي هغه به څنګه په خلکو کې عدل وي دا عدل اسه او ژوند دی فقطا یا عدالت او تاسو شکیل له کېږي دی تا تسمیه به ضد ده نو دا خبره د ذکر د ذکر نه الله تعالی او استثناء نه ده کړی بلکې فلم يرضى من ذلك الا بالكثير الله په لږ ذکر ناراضي کې پریر باندې یا هو الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره وعشيا حضرات ابن عباس وايي الله پاک دا هر شي تبارک اس شرطنه لګولې دي خدای الله دا ذکر مبارک نه دي لګولې دای په هر چا لازم کړی دی الا المغلوب علی عقله چې سره لیونی هغه به د دې نه مستثنا نه هیڅوک نه مستثنا دی ساده غان ته به د دې طرفه نشته ولیکل او دا وته ویل چې دا دې مارکې نه فارغ شولې نو مدائن باندې به حمله کړي چې دا د دې مشرکانو جنل او د دې دار الخلافه د حکومت دې په دې باندې به حمله کړي او بل امر او تداو کې چې دا کوم غنیمتونه تا حاصل کړي سلور مایسته خو مجاهدین لوار که سلور ایسه او یو ایسه با پایتی شید دا خمسن بیت دی مجاهدین لوار که بیت پاقی بنی رو اپس زکر که دیو دیر دا اللہ دا دین دا پارا تکلیب برداشت که دا خمس دا مسلمانان حقی امیر المؤمنینی بی خاص و خلق لوار که نمزدق ما تا خاص که رکی ام دیو لوار او کم چه مشران مجاهدین پا کیو لکا قاقا ابن عمر شو او دارنگ عاصم ابن عمر او دا زهر ابن حیواء وغیره وغیره دیت د مدینه یو سلور اسونه او سلور تری د هدی په شکل د تحفه په شکل عمر رضا نو ورولې کړ چې دا اوچت مجاهدین دي د دې تایید په کار د دې مضبوطول په کار دي عمر رضا نه په دې تکتیک د هربون باندې ښه پوهیدل دا کارونه وشول د معرکه د قادسی خدمت شول او دشمن الله تعالی دغه ته ماته ورسلا شپه تا ویا زره کسان دي وېدل شي او نو په شکس باندې شي دا ویلو خبره ده مجوسیت دی سر اللہ تعالی مات کو د مجوس او د ساسن بادشاہی چې د الله تعالی دی سر ختم کړل صرف د دې اوس یو ځپاتر چې مدائن وته وای دا د دې دارو خلافه وا د دجلې په خوا کې د دجلې یو طرف ته مسلمانان دی بل طرف دی دی لکه رس دا واقعت المدائن ان شاء الله تعالی ذکر کیږي چې پای کې ناشنا غرایب راغلي چې مسلمانان صلی الله تعالی کم کم مددونه کړي او په دې وجه باندې به دا ټول ایران فتح شوی دی او بیا کابل او دې ځایونو ته دا مجاهدین الله تعالی را رسولي دي او غلبې والا ورکړی ده د دې واقعاتو نه موږ دا معلومی چې دې خلکو د الله د دین دپاره څونه سختې تېرې کړې دي وخت مقرر کړی نه دی چې دوه میاشتې یا درې میاشتې بس ټوله زندګي ولا ورکړی ده زندګي ولا ورکړی وه د جهاد دپاره ټوله زندګي چې د هغې سره به حقوق العباد هم ادا کول او ورسره ټوله زندګي د جهاد وه او آخرت باندې یقین د امیر تابعداری په دنیا کې زهد بے رغبتی دا ماده پکې وا او ټول یو جماعت او وحدت د وحدت او د یو یووالي په وجه باندې الله سبحانه وتعالى مددونه ورسره غلي کله چې مسلمانانو کې اختلاف تنظیمونه یو ډلې او جماعتونه عقیدی یو نه د څه خلق څنګه الله مدد راځي په دې لګ لګ راځي لکه څنګه په دې زمانه کې که شرط یو وحدت راشي د ټول مسلمانانو یو امیر مقرر شي او عقیده د ټول خشي نو بیا ما غل الله دې د څه مددونه مونږ سم کې لکه څنګه چې دای څه کړی دي د دې باندې تفصيلات رس تر ازي ان شاء الله سبحانه تعالی موږ تاسو ته دین بشارت راکړي عمل توفیق